فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد ريغيسيال برنامج كدو حواريسي دو هدهان وكلات كلا سعطان ورباهين تي اسلامي الفرقان قضو بدعا وبرنامج كدو حواريسي دا تكو مغلدون تان وحاكمي دا الكتائب وعا وباهيسي موقال كواريركي عسلاء كدعي ديان كعاد اي قبل كمدو إذا مدى الدولة فدرال كوسي بريرة مغالة مقديشو وقدي ليويل دلن يرأه لدى وكوهن جبي إني أرغوصان أيان هدان يهلين عدالت أرين آد لوغا أرغا حي أو كد عضي ديغان كتي سنلوك الصومالي دا يحبشي دو حوغا كوهي ستو كد بمركي عيل هالكاسي كويا للو دوان وايي داد بدان نو هالكاسي تيغي حالد عافماد إلسو درستي حول بدان نو هالكاسي كوبا بأي حوك تد عددن أرغا حكين تي أيان عاو برنامش كايدن كوهينا باشا وعيسلي أضياشي دي وحقرت كيدو سي أدك وغهلي دقين تي مايلن كهر ديار داها مريكن كايكا جيسين دك مدى قلعاد اي ولاية دي قلقدون دل يرادة صومالية دي استعمالية وحيا باه ما كدوري أو كسي بدان يدلك مريكن كا حرومها اللقلة تعالو دد كاس أو سيكر ليا وحن إذن هينا نينكو دوال لباتن سنو سرقان سنا أو كشيكي حالة ديسا يوالدين تلدي بان عرور تودا قضا بدا سيدو كلا عاو برامش كاتكو مغلي دونتان وحاك ميدا حوثيين تاو وير كو بربورية مركبا إلا دا هاي دولة دا بريتان قضا بدا سينا عاو برامش كايدن كو غاهينا وانا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وسقالكي فيدنمو يو قدر دقيقة داه تاريخ دي هجرية دا وحايكو بيغان تهاي لحي توبان كبيش رجب سنة دا كنا فرب قولشان يفرتك هجرية دا عاو واحد انكو بلون قدب كووه ريا ديغان كتير سن دولك صومالي قلبيد اي حواشي دي توبي اي حوكو هيستو اي وحالغا سوشيغ اي ارين ارقاق حبادن كو بيرتاي داد كد ديغان كا دا عدا دا وحالغا سو على مدي قبلاها جنبع kaasi oo ka tirsan magaalada Hargeysa ee gobolka Afdheer ee dalka Soomaali Galbeed ee Itoobiya xooga ku heysato oday kamid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaankaasi ayaa waxa la sheegay in xoolihiisa uu arooriyay ceel ay bulshadaasi ka cabto wuxuuna watay aritiradiisu gaareysay ilaa iyo 100 neef markii ay xoolihiisu biyaha cabeen ayaa odaygii watay iyo xoolihii ba hal mar bay goobta ku wada dhaceen kadib bulshadii halkaasii deganayd ayaa gurmad u soo aaday qof kasta oo ceelka dushiisa tagayna waxaa la sheegay in xaalad caafimaad oo halis ah ay la soo daristay sawirro laga soo qaaday ceelkaasi iyo goobtii ka agdhawaad ayaa muujinaya dadkii ceelka ka agdhawaaday oo dhidid badan u ka baxayo kuwaasi oo dhulka daadsan sidoo kale halkaasi waxaa ku halaagsamay 4 neef oo ari ah kuwaasi oo kamid ah xoolihii u watay odagii markii hore dhacdada ay la soo daristay 8 qof oo kamid ah dadkii goobtaasi tagay waxaa la sheegay in xaaladooda caafimaad hadda laga dayrinayo deegaan kuma lahan xarun caafimaad oo sidaa u sii weyn goob yar oo halkaasi ku taalay ayaana ilaa iyo hadda la tacaaleysa xaaladda caafimaad dadkii halkaasi ku waxyeeloobay ilaa iyo hadda dadka deegaanka oo arintan ka hadlay waxay leeyihiin ma garanayna sababta ka dambeysay si kastaba ha ahaatee dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya xoogga ku haysato waxaa si aad ah ugu badan dadka Itoobiyaanka ah kuwaasi oo sixir badan adeegsada dhacdadan ayaanan ahayn tii ugu horreysay sida ay dadka deegaanka sheegayaan وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة الكتائب الأخبارية هيا دوري طمدغ كهر وحا أي باهسي موقال كي آت كلو ذي سوغي أي موجين أي دقال كي عسلاء كدعي مال مكهر ديغان كعاد أي قبل كمدوك موقال كالكتائب وحا لداوان كراه قدر طمدغ قي سيكنو يدونا لغو أركي كريو قاب كأو دغال كأو دعي موسيقى wadaagaag dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Halka aad kala socotaana waa idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan. ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay si bareer ah magaalada Muqdisho ugu dileen wiil dhalinyaro ah. ehelada wiilka dhalinyarada ayaa ku hanjabay inay arintan ka argoosan doonaan dadkii dhibaatada u geystay, waa haddii aysan cadaalad helin. xilli ay ku sugnaayeen qabrigii lagu aasay wiilkooda ayaa hanjabadan hawada mariyeen. igara iga dhintaan la iga diran lama nimaa iga dishay labada nin hala waa lahayaa halka kaleeto qof ii soo qabata waa lahay dowladdana dowladdana saldhigga hoggaan uma jiro halaha lagu dilay waaganaga qof ii soo qaba haysa ma leh waa ay taqaanaa hoo yiri asa uu yiri bustoolada xasan barona u dhiibay saas ma cadaalada ya iqaada uu yiri asuu yiri ku qaadi maayo saas cadaalad miya mustafiijay aniga horta sidiisaba asaan u baahanahay cadaalad in layga siiyo ninkaas ha layga soo garbixiyo si islaanimo ah oo shareecada islaamka ah xasan baroonna ma yahay meel kasta ku dhuumo meel kasta ku dhuumo meel kasta gal magaalo kasta gal sawirkiisa ha lay dhigo qadka social mediaha warbaahinta meel kasta ha laygaaga dee cadaalad waa isii waaye intaasoo biriyo ilu gooyaha talaada cunugayga dili talaada inta meel ku taalaa ya shan biriyo ii yaale cunugaygaan dugo waxba kama halayn waxba kama galabsan waa itaqaanaa iga joojiyo yiri asoo yiri mustaf dhiijeeyo waa itaqaanaa saaxiibkay waxaa dhacay hanad cabil waaye asoo yiri hanad cabil inaad tahay waa ogahe mustaf dhiijeeya dhahaa midka bistoola dalaya nabad sugid waaye la dhahay balaayo nabad sugid ha u naqatee balaayaa nabad sugid laga dhigta dadka nabad sugida laga dhigaayo halayska fiiriyo saasoo soo yiri saas ya ma i qabataa asoo inta kii kale u dhiibay saaxiibkiisa dhushku sii asoo yiri nio ninka waa ku taala waxay aan qaadna asoo yiri qaadi mayn war iqaadoo yiri mustaqbalaa leeyahee waa ardaydii top tenka kasoo baxday ya war iqaadoo yiri mustaqbalaa leeyahee soo yiri ku qaadi maayo xasan baroon halay horkeen hadday cadaalo taalo mustaf dhiijeyna halay horkeen hadday cadaalo jirto waa midka bustoolada iskale mustaf dhiijey aan war lama gagambahay ya hooydiisa ii imaad wiilka hooydiisa lay keeno maxaa ugu tagaa oo waji ah ya afar beriye iga maqneed asay shalay ii imaad xee iigu imaahe habeenkao dhinta intay ku maqneed ya asay ii ooyhe ya ooyin maa hayso iida ooyin maa hayso ya garabkeeda ma go'in anoo garabkayga go'ay jirin aan caddayhaa anoo dahabe eh sabab saldhig ma ii soo baxaayo qof ma ii soo baxayso qoryahayna haroodan u sheega bamaataa ka dhaceeha un filaa bamaata kama dhicayso maaraa ku jirto dowladda wixii dhaco ayadaa dhigtay ma dhigin xeer xuseen xasan geedda abtow ma dhigin saddex mataan cabdulle indhaha haddaba ha la kala qaado cunugaciro mid gobolaa jiro wax arrinkaas tallaabo ka qaada ma hayno waxaan kaloon tabahaynaa cadaalad darraya gaabis gaabis aan tabaynaa halkan aan maanta ku aasayno waa meeshii boqortooyada xasan geedi abtow duqi halkaanuu ku duugan yahay xasan geedi abtow owlaaddiisiiyo faraciisiiyo dhanaa joogo cadaaladay rabaan farci xasan geedi abtow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ulka degmada yaaqshiid guddoomiyaha degmada taliyaa saldhigga degmada yaaqshiid taliyaa nabad sugidda degmada yaaqshiid wax ay noo qabtoohayaan haba yaraatee ma jirto dowlad hubka waxa lagu dilay waxaa iska leh nabad sugidda qaranka aa iska leh waxa la dilay waa wiilkeennaa oo aqoonyaana annaga indhahaa nagala riday nin geeleeyay nagalama dilin ilaahay kumasema diiday qof maanta oo xil iska saartana uma jeedno dulmiyalayaalaan nahay wiilkeennaaha nagala dilay maanta cidna kala soo ekaatay ma jirto nabadoonnada beesha dalkan dalaalaa ka jiro dhulkii waa la dhammeeyey dadkiiyaa maanta la dalaalaa annaga ma ongolin dallaal dadkeenna lama dallaali karo dadkeenna lama dallaali karo annaga in aqoonyaan inta nagala dilo dallaalo noola soo dirana waxaa qaadayna maaha dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in dimbilihii ay gacanta soo geliso ninkii wax dilay ninkii hubka dhiibay waa lahaayaa intaasaa codsanaynaa haddii ay dowladda soomaaliya wax ka qaban mayso gacmaha ka laaban mayno wixii ka dhaco waxaa qaadaaya mas-uuliyaddeeda dadka ee qusayso waa haga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegeystayaal weli ku guda jirnaa. wadanka Mareykanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee la tacaalaya xanuunada ay ka qaadeen maandooriyaha iyo sidoo kale xarumaha caafimaadka ee lagula tacaalo dhalinyarada noocaas ah ee ku sii badanaya Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa, balse markaan aynu hadno dhanka iyo gobolka Galgaduud. Odayaasha iyo waxgaradka beesha Waciisle ayaa waxa ay si adag uga hadleen duqeyn dhowaan Mareykanka uga geystay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Sordaanka beesha Waciisle iyo sidoo kale odayaasha iyo waxgaradka ayaa arintan waxa ay sheegeen in ay tahay mid aan loo dulqaadan karin, isla markaana duqeymaha Mareykanka ay ka dhalan doonto jawaab dhankooda ka timaada. Waxaa halkaasi Mareykanka uu ku dilay laba qofood oo shacab ah, kuwaasi uu mid ka mid yahay shaqaalaha shirkadda Hormuud, halka ruuxa kalena tahay haweeney ganacsata ahayd. Waxay sidoo kale diyaaradaha duqeeyeen ceelkii biyaha ee degmada Galcad. Waxaan idiin soo gudbinaynaa odayaasha iyo waxgaradka aan ku bilowno aabaha dhalay hooyada dhimatay oo ay Mareykanka duqeeyeen. Waxaan ka rabaa gabartaydii gacanka gardanaa dishay, dowladdaana dishay, iyo diyaarad ay soo direen meel ay ka keenaan ma aqaane. Waxaan rabaa haqeeri aqeybiyaa rabaa. Dowladdu ayadaa waa dowlad aan hayay lahaayeen. Dowladuna dad rayid iyo dad haddii alumaataa iyo dad meel yaalla oo la dilaayo anugu weligay ma arag. 84 sanaan joogaa, mahay igu haysay, tuujigay ina saari jirtay, igana qaadi jirtay, afkay wax ii geeni jirtay, aniga ilmihii waas agnaa naalmuga. Waxaan ka rabnaa marka haddii alow gabartaydi haqeeri ayaan rabnaa dowladdu inay na siiso. Waana ku haq dowladda Xasan Sheekh oo madax ka yahay, waayo waxa ka dambeeyey haddii run la sheegaayo oo Ilaahay laga cabsaayo waa la dhimaa. Qof la arkaba beryaa la qaadaa. Eh, aniga gabartaydii shabaab ma dilin, shabaabna laguma dilin. Haddii alla ku run yahay shabaab agtiisna laguma dilin, shabaabna ma dilin. Dadkaa wada oo Galcad ku nooloo dukado darbado Ilaahay ka cabsaayo waa og yihiin. Anoo 85 jira yahay ilmahaas agoomo gobol agoon yahay gobolnaan agoohayn oo lagu furay ayay haysa iyo aniga ilmahaya anigana anaa anay iyo xanuun badneed. Waxaan rabaa gabartaydi in haqeeri la siiyo, in haqeeri la keeno, Ilaahay laga cabsado. Hadhowna qof aanu dhumayn male, waa la dhimahaa. Hadhowna qof la arkaba waxay godkee haddii berigiyoomal khayaamo haddiiyo la raaracso godka iyo la gelsho dhinaca dhulka loo dhigo dhafoorka loo baneeyo oo loo yimaado laba malag u timaado qof la arkaba waxay ka heshayleed baasayna tegeysaa maasaana gabati aqeer yaana saasu rabaa. Waxaa waaye goobtaanaan joogaa beledka Galcadaa la yiraa, Galcadaa la yiraa, waxaa degan dad badan oo aad degan oo shicib ah oo badan oo haddii alla ku run yahay marka haddii la yimidna haddaan imidna diyaaradahaanu intay ka yimideen Xasan Sheekhaana soo diray oo haddii la yiri Muslimka ku soo laay ayaa lay dhahay kiisaas lay dhahay gabartaydiina may taalo mahan anugu ku dhacayaan aan hadda ka warama. Waxaan rabaa qofna caayo mayno, qofna la amaari mayno. Dadka rayidka, dadka masaakiinta, dadka agoonta haaya, dadka hadaal u qaraaba, war yaan la xasuuqin, yaan la xasuuqin gabartayda haqeer inaha la iraasto. Kaasi wuxuu ahaa waalidka hooyada ku dhimatay duqeyntii Mareykanka ay ka geysteen magaalada Galcad. Sidoo kale odayaasha iyo waxgaradka beesha Waciisle ayaa iyagana si kulul uga hadlay duqeynta Mareykanka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waxaa la yiraa Macalin Iidow. Waxaan ahay odayaasha Waciisle. Waxaan isaga nimid meelo badan oo deegaano badan oo Waciisle u soo dego. Waxaan u nimid duqeynta iyo dadka meesha maatita lagu laayay iyo ilaahda iskala deegaanka lagu dheelay, dadka masaakiinta oo lagu dhaawacay. Dadkaasaan rabnaa inaan u nimid. Hadda waxaan taagannahay wakaaladda biyaha meeshii biyaha mareenka, waa dayisiin biyaha ilaahda iskala yaa caayo madaafiica lagu dhiftay, haantii biyaha kaydka ahayd madaafiica lagu dhiftay, dadkii biyihii cabayay waa la laayay, waxaa la laayay xoolihii, waxaa la laayay maatadii, naagihii, gabdhihii, odag waayeelaha masaakiin iska galgalaaya meesha lagu haaya, dadkii wax siinaya laga dilay, ilmihii naag gabadhii wax siinaysa laga dilay, asagii maa ku rafaadsan yahay. meesha waxaa ka dhacay silac wanaagsan, silac aad iyo aad u daran. Waxaan rabnaa wiilasha soomaalida adduunka jooga, dadka waxyaabahaas inay ka dhiidhiyaan, ka mudaaharada magdhow iyo dhiibaan, doqonnimadaas ka diriraan. Waxay isla haddaana waxaas kasoo horjeednaan isugu nimid la yacaan dadkan maatida la laynaayo, dadkan xoolaha biyahan ummadda cabayso, dadka duyada ka dhowlihiy berga saas u burqanaya, madaafyada lagu dhifanaayo, arigan mahan yaalyaalo la dilaayo, dadkan la yacaaho masaakiinta, odayaasha waayeela aad ku aragsi aad aragteen la dayactiraayo, intaasaan kasoo horjeednaa. Maraykan maalin maalmaha kamida ayaa lagula xisaabtami doonaa insha allahu mawlaana. Beriga beri aan ahayn ayaa Maraykan lagula xisaabtamaya dalkayna. Waxaa saa u galay waad u jeedin, ilaahay baa idinku dhaartay dukaanta fiiriya sida loo galay. Waa kuwa alaabti lagu ganacsanayo saasay u wada baabi'een oo la garanayo oo madaaficdu saas u galeen. Waa kuwa fiirsha dukaanta arka, alaabti waa la wada baabi'iyey, ummadiyaasaa loo barakicinaya. Mashabaaba ilaahay idinku dhaartay, mashabaaba dukaanta ku ganacsada, haweenaa ku ganacsanayay wacaysle, weliba xasan shiiqlo ilmo adeera marka dadkiisi inuu saan u gumaado. Wacaysloo hadday idinkula qumantaa garab ku siiya, haddii kale dadkiinnii saanaa loo baabiyey ka doonta, dadkiinnii ka doonta. Soomaaliyay adinkana waxaan ku leeyahay, dalkaagiyo dadkaagini saan Maraykan u baabiiyo ee aad raalli ku noqoto waa dulinimo. Soomaaliya dowladnimo badanay soo marta, tan oo kalena dalka weli kama dhicin, kamay dhicin. Marka gabadhii dukaankan iska leheday walaal way ku shahiiday, waa kuwan miisaskii iyo sida loo baabaashay waad arkaysaan. Sida loo wada baabiiyey waa ujeedaan miisaskii, waa kuwan arag ilaahan kugu dhaarshay. Waa kan aragday maskaxdii wiilka mahay ku firirtay iyo gabadhii waa wada kuwaasaa ku dhegan. Waa kuwan arag gurihii ma ujeeda, waa kan ilo waxay aragtay ilaala kada ninka soo xayaata lahow oo Soomaaliya uma ku qancaysaa in Maraykan dalkaagii saan u duqeeyo yaa la yiraahdo lagu adeegsado. War nin kastoo Soomaaliya ma ku qanacdaa, gabar kastoo Soomaaliyahay ma ku qanacdaa? Waad ujeedaa, waxaan leenahay dadkiini u heeliya diinta Islaamka, dowladda federaalka dalka hadday u dhalatay Maraykan ha ka qaado duugtood iyo diyadood iyo dhiigooda ha ka qaadaano, binayna dalka u dhalan ee Maraykan ay ka gateenna Maraykan waa kasaan u galaaye. Shabaabna dalkan ma joogo, duurkiisa u jira, u ka dagaalama xamarow la joogaa. Xasan waa la ogyahay, milow wax ka iska dhici kara shabaab meel kastay joogaan inuu rayidka ku camashoodo, haddii la laayo inuu rayidka ku camashoodo meesha wax ku jira maahin. Inuu nuguraad duugto oo hadda Galhareeriyo duqeeyaa la yidhi, nimankii ka dhashay Galhareeriyo xildhibaanadahay way la doodeen, way la dagaalsiyiin, asagoo nuguraad duuganaya ee waa islaan laayay ammaan ka dhiganayo ayuu dadkayni saan u laay. Ilaahay baa idinku dhashay magarba asoo nuguraad duugaayo Galhareeri, dadkii u dhashay dagaalanka iyo duulaanka ay kala kulmay oo ku maslaxaynaayo dalkayni inta Maraykan soo diraasaa loo jajabshay. War waa islaan miyaadan xayaata lahayn? War miyaadan dadkaaga ka naxay? War miyaadan dalkaaga rabin? War waa islaan ma duuya tahay gabdhihiinni in la kufsado, xoolihii inta shalay ariyay qal rabtay gabartaan oo geedkan ku xiray, waa kaas dhiigoodi maasay ku leedeen. Marka waxaan leenahay ummadda ha laga qabto, waxaasoo dadkaaga iyo dalkaaga u dood. Waxaa la yidhaahdaa marka gabadha umaha ku dilay oo ganacsata hadda deeqada ahir badar sidaa la dhihi jiray, waa gabarcaana dukaan iyo maqaaday ku laheed weligeed. Xataa dowladdii markay joogtay aabaheed oo cad hoon roogsa karnay, dowladdii markay joogtay aabaheed oo cad ahay haysay gabar shaqaysatay eeday, shabaab weligeed ma gelin ma noqon wax kuma darsan. Gabadhaas way ku shiiday, Ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimeeda hagaajiyo. Wiilka maahan ku dhintay shaahu ku cabaayay maqaaydeed uu fadhiyay kursigaana uu ku fadhiyey, waa kana kursi dhiiggiisi ma uu ku dhacay lugya gacan bartamahay ka gooyay madaaficda, waa kuwa saanay u galeen maahaana u yiilay halkaana laga qaaday, waa ku shiiyay isagana Allah ka aqbalo. Marka ummadda Soomaaliyeeday waxaad ogaanaysiin Maraykan dalkiina iyo dadkiina duulaan uu ku waxaad ka qabalayaan aday ku talo billahi tawfiq. Bismillaah alxamdulillaah. Halkan waa degmada Galcad, kaydka biyaha degmada, madaaficdii ay tuuraysa diyaaradaha dowladda Soomaaliya oo Maraykanka ku deeqay ayaa sidaa u burburiyay. Waa kaydkii degmada amba kaydka hawahay dheerta dhirta saa u jeedinba hawahay ceelkii bay duqeeyeen, biyuhu dhulkay hadda ku socdaan, haanta ma soo gaari karaan, waa kuwaas meesha bannaan yaalla oo loo wada jeedo. hawahay haanta wixii ku meereysanay oo amba guriyahayna waa kuwa burbursan ee waa gubteen oo kaas kaydka dhinaciisa dabaan dhinac kastaba ka baxo haya waxa soo dhan ee dawladda Mareykanka diyaaradaha ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ku deeqday sadaas yeelay dawladda Soomaaliyana ma ahan meeshaan meel waxa waaye kayd ceel waaye shabaab ma degano hawa dadka shacabka ah maatida ha lagu baabiyay wax loogu dhimay adaanahay odayaashii degmada Galcad waxaanu leenahay xaq darada ay noogu soo duuleen ee waanu ka dhidhinaynaa waanan ka xunnahay waxaan leenahay dadka maatida ay ku soo duuleen ay wax u dhimeen ay ceeshoodii ganacsigoodii ee meel walbaba dadkiina maatidina ay ku laayeen waxaanu leenahay war waxaas ma ahan dawladu waa kuwa dadkeeda u adeegta in dadka la laayo oo ceelasha laga gubo oo ganacsiga laga gubo waxa wahay damiirka diidaya damiirka dadnimada diidaysa midka Soomaaliyeena diidaya marka waxaan leenahay war hawahay maantay degmada Galcad hawa wax weyn ayay u dhimeen diyaaradihii oo weyn oo muuqda marka anagu waanu ka dhidhinayna waanu ka dhidhinayna waxaan leenahay hadii xaqaas inaad bixisin oo ceeshi iyo dadkii disheen xaqooda bixiyaan u leenahay hadii aad dawladda masaakiinta xaqooda hal bixiyo mid kalena waxaan leenahay maanta ka bacdi ma dulqaado doono mana u dulqaado doono hadii aan dadka shacabkaana waanu aad diyaar baanahay marka diyaar baanahay diyaar baanahay haddii anaguna iska foorarsamayno inaadna u gaarsatiin iska madax iska dhulka u hurnursanmayne waynu ka dagaalami doonaa waynu ka hadli doonaa ee mana qaada doona tidaas iyo mid la mid ah insha Allah bihii waxay ku dhufteen tuubadii gantaal bay ku dhufatay waa kuwa iska socda haantina gantaal bay ku dhufatay waa tuwaas qasawadeer dhulka wada yaalaan tiirarkeeda ay jabeen waa loo wada jeedaa waxaanu leenahay intaasay noo geysteen maxaa intaas maxaan ku galabsanay maxaan sanaan maantay maxaa kalifay in inta loo geysto dadka maatida oo shacabka oo degmadooda saas loo burburiyo وهذا كواسي وحي آيان وذاشي وحكارت كباشا وعيسلة سيدو كاله سلطان داود حسن وسلطان كباشا وعيسلة إساقنا وحوكاه اللي دقيمي عدوانيقا هاي دولادا مريكن كايكا جيستي مقالة قلعات تاسي ويكوح السوق دي داد الرئيدة بسم الله الرحمن الرحيم ما انتا وعن تاقنها ميشي قوبتي وشالي دباطل ايكا جيستين ديارة ها مريكن كا ايو حوها دولادا صوماليات حسن قرقورتي ايكا جيستين waxa way sidaa arkaysan haanti kaydki biyaha waati lagu dhuftey madfaca lagu dhuftey waatan guriyeedii hoosta uga yeelay oo dhan iyo xafiiskeedii oo dhan waa la burburiyay waatan marka hadda ka tubadii hata waxa lagu dhuftey tubadii waatan lagu kala gooyay madfaca waa kuma biyi inta yaa caayaan madfaca lagu kala gooyay kaydki biyaha waa kana marka waa kana saaray u yaa caayaan waatan tubadii iyo waatan madfaca lagu kala jaray marka dhibaatadaas ay geysteen markaan ayaka ah Xasan Shaaq waxaan u sheegaynaa ka daran hadda waxa way biyo la waxeyo iyo ceel la waxeyo waxa hantidi waxa way dad abriye ah oo masaakiin ah meesha ku baxay dadkaas uma aheen dad shabaab ah dowdhi laha shabaab aan anigu baagsanayo shabaab ma aheen shabaabna meeshan ma joogin waxaan u sheegaynaa marka umada Soomaaliyeed ninkaas waxa way iyo dawladdaas dawlad isku sheego ma ahan dawlad Soomaaliyeed ee waxa way cadaw la soo dira waaye waad ogtihiin hadaw wax horeynayo dalkayni dalkii Soomaaliyeed waxa qaadatay Itoobiya oo cadaw ah qaadatay la aadi maayo dadkii islaamankii ganacsanayay iyo dadkii abriyada ah dadkii shacabka ah ayaa diyaarad in loo soo diro aalay dawladana asal lagu gumaadaya waa kan waad aragtaan biyihii ay cabi lahaayeen baadkii iyo biyihii hantidi waxaan u sheegaynaa marka Xasan Sheekh iyo nimanka la shaqeeyay waxaan u sheegaynaa oo odayaasha la jooga asiga daaqad daahir waa taqaanaan ma aheynin shabaab ma aheyn ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Boosh oo ninka hormuudka ah waxa weeye shabaab ma aheyn labada qofood oo kale todoba ku dhaawacatana shabaab ma aheyn waxa weeye waxaan u sheegaynaa hadaan ahay odayaasha beesha waaysle dadkaas abriyada ah ee masaakiinta ah ee waxa waa wax ma haysata ah deeqo adoogaday haysto 90 sano jiro indhaha ka dhacsa asiga ka hadlaya hadda waa tuu ka hadlay waxa weeye afka waxay u gelisay maana wax kale ma jir maantana waxa way waa la dhaafsiiyey hantideedii meel lagu ma ogo eriyi ilaad maanta lagu ma ogo wixii meesha u yiliyo dukaanka meesha u yiliyo waa gubteen meesha ay hantideedii ku baabeen wixii kalena meel ay jiraan cidda qaana ma jirto waxaan leenahay marka ninkaad Xasan Sheekh ha weydiiyaan ayaka la jooga odayaashu iyo odayaasha beesha waa isla dadkii meeshan ku baxay oo Mareykanka u soo diray magdhowgoodii ha ka qaadaano hadday waa niman wax garta ay yihiin magdhowgii ha ka qaadaano هنتيرينا حوها ماشى كوبا بعدنا هكنا أنا ضدك كل أنت ماشنا مقدوره هكرا سوتها وحوي وايا قانا أي كاوي قاب حسن وحنو شجينا مانتي دجال دوره هو يدرس يدجال كيسة دوره إنه صابيعه ما لو بعنا جكت إتوبي ضدك حوي صومالية أما مسلمين تا سيل عبدي وات إتوبيا كأوقع هذاني أو ليه أو هذا الله جرعسنا أو كل هذا لاي أو والله نعم هذا كل ما لها يوم والله سيرها أوليه لما كانوا مركو عيرا ذن إثيوبيا وان حق أن كوك هذا كنا إيرانك لكن حق شروع عالمي أن أمرنا واحد بينا وأفكا باركيزة لكن حق بان كوك هذا كنا أنك أود بان الله ينواك داي هذا مركو حسكو هايو ماشى وكل شيء ده كيس يو كوبا بين مريكنة هكعليو إثيوبيا هكعليو وحساسا نشجنا أذيل كلا يقدم بينا يا بيشا أرياش بيشا وعسلة أو قوين ما أنت ويكل سين منا أضل قادين وحيوان نوعنا بريا كنا قرينا إن شاء الله. سأبقى فخورا بإسلامي. وهاك نجسيال قيبه الدم بإبرامش كلو حواري سيدا ينكسي سقينا. Xuuthiyiinta oo weerar ku burburiyay markab ay leedahay dawladda Britain iyo qodob kale ayaan idin soo wadnaa balse markaan waxa aad u sii kordhaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Mareykanka kuwaasi oo isticmaalaya waxyaabaha maanka dooriya taasi oo caqabad badan ku noqotay waalidiin badan oo Soomaaliyeed goobaha caafimaadka ee lagu tacaaliyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee badsaday waxyaabaha maanka dooriya ayaa ku sii badanaya gudaha waddanka Mareykanka dhawaan waxaa la furay goob caafimaad taasi oo hadda ay ka baxeen dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo muddo ku dhibana isticmaalka maandooriyaha arinkani waxaa ka hadlay waalidiinta dhalinyaradaas iyo sidoo kale nin muddo 16 sano ahaa nin sarqaansan xaruntan waxa ugu talagalay in maxaa la dhanyaro Soomaaliyeed lagu caawiyo ilaa 7 meel aan noo furan oo 7 hadda kinkan wakiis 8aad waaye waxa ugu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu caawiyo waa meel rehab center mise treatment center loo aqaano waay runtii waxaan baranay dadka inaan caawinaa rabna in xarunta waxa loo furay community dadka Soomaaliyeed baahidana way badatay dad badan baa rafaadsan in run ahaantina waxa uu tagalay meesha dadka Soomaaliyeed in lagu caawiyo dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu caawiyo uu tagalay gabdhaha waa caawinaa meel gabdhaha waa leenahay gabdhaha lagu caawiyo 8 sariir oo 8 gabdha caawin karna in wiilana waa caawinaa waxyaalaha dadka ugu duwan waxa meesha waa meel Soomaali leedahay waa meel dadkii waxa la barayaa in dhaqankii diintii in run ahaantii community gena qofka dubarwad leeyahay wala si fogaa ma la soo dhaweeyo marka dadka xamoojinana waxaan laga bixi karo in la daaweyn karo inay tahay in dad badan waa caawinaa ku guuleysan ma sha Allah 15 sano 16 sano dhawaa isticmaalay hadda waa ka fiicnaaday hal sano soo barahay aan meeshaana shaqo ka bilaabay meel kale oo ka shaqeeya aan hadda meeshaana shaqo ka bilaabay soo marka meeshan wixaan nool aad iyo aad u sameysay inaan nolol isbedeli karo dhalinyaro badan oo horteeda waxa jirto maxaa la dhahaa meeshan noloshooda ku bedelay oo hadda horumar gaaray adduunka ma jiro qof oo perfect ah qof kasta qald uu galaa ba qaladkaaga waxa la rabaa inaa Ilaahay isku xirto oo qaladkaaga ka soo noqotid oo ogaatid like dhibaatada leedahay marka arkay dhalinyaro badan oo dhimanaayo oo ku baabaayo waxaa ogaaday in aniga aan naga karo mid kamida anytime soo marka waxaa isku dayay inaan nolosheeda bedelo markii saddexaad meesha imaanayo waaye markii koowaad it was easy markii labaad haddana waa relapse gareeyay ba hadda like ma ka fikiray drugs iyo hata like inaan ku laabto hormar inaan sameesto mustaqbal aan sameesto oo caruur iyo family oo aniga allee inaan sameesto hadda ku tiri jiraa marka shalay imaanay imaantan isku mid ma aha miihi wallahi wax badan iga caawisay sharciiga dhiba ku qabay waxa dhib ku qabay maxaa la dhahaa waxyaabo badan sababtoo ah uma maleeyin in aan helay caawinaad aabi iyo hooyo wadankan ima joogin ama walaal oo caawiyo allah yasuulna santuu ina qad family Yusuf wallahi iyo dad badan waxay ugu caawiyeen sidii aan nolosheeda ku bedeli lahayd meel waxa waa salaadada lagu ogol yahay oo aad diintaada dad dhaqankaaga heesto oo aad fahmaysid ee maxaa la kaagala shaqeynayaan san noloshaada ku bedel lahayd hadii aad noloshaada rabto inaad bedeshid meesha waa meesha ugu fudud in aad ku bedeshid noloshaada hadii aad caawinaad u baahan tahay wallahi horta aniga waxaan is dhahaa runtii bulshadeena Soomaalida iyaga waxay isku yihiin lid waxyaalaha society-ga taabu u ahaa wax haystay dadkeena inaan kor loo hadlin wixii hadda waa laga baxay hadda meelo badanaa daraagiska ilmaha lagu caawiyaa advocate badanaa leenahay ilmo iyagu intay qaateen news garden jiray haddana ka soo baxay oo dadka caawinayaan leeyahay leenahay sida cunugeyga oo kaleeto buugga qoray addiction to advocate nacam nimcada ilaahay laga maquusto waxa weeye waxaan wax hore waaye oo ah haddii waxa gurigaagi ama dhibaatada adiga ku haysata banaanka ha u bixin laakiin it's better inaad banaanka u bixiso sababtoo ah waxaad helaysaa caawimaad meelo badan oo aadan caawimaad ka helaynin baad ka helaysaa markaad tiraahdo cunugayga daraag buu cunay anigoo kala taagan oo dhahaayo amba wuu iga cunay waa ka bixi kartaa isagoo kala taagan oo dhahaayo haddaad dhacdo waa istaagi kartaa cuska meel saa u dhaqaaqdid reality maan ku sheegay haddaad si u fiirisid nacam rajada ilaahay laga maquusto hooyo masaakiina oo waxba ogeyn ha ku dhihin qari wax la qariyo ma fiicno wax la qariyo soomaali waxay dhahda qurna ku jirto hadda guryo badanaan leenahay gabdhihii guryaha loo furay dhallinyaro badanoo soo kacdayaa jiro nacam waxaan wax horoo taabuu ahaa badanaa dadku waxayse u qarinayeen oo ahayd naaceeb taada qarso laakiin ma fiicno inaad sheegtid si aa caawimaad u heshida fiican waa hagaag gabagabada barnaamijka dhu waxa wareysiyada ayaana soo gaarnay markaanaan soo qabano qodobka ugu dambeeya xuuthiyiinta ayaa waxa ay weerar ku burburiyeen markab ay leedahay dowladda Britain maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa mar kale weerar culus ku qaaday mid ka mid ah maraakiibta reer galbeedka xilli uu ku socdaalayay biyaha gacanta cadmeed yaxya sariic oo ah afhayeenka milatariga xuuthiyiinta yeman ayaa kelimad uu jeediyey wuxuu ku sheegay in xogagooda ay beegsadeen markab ay lahayd dowladda ingiriiska balse urarna maamulka yahuuda wuxuu carbaabay in saaruuq nuuciisu yahay midka lidka maraakiibta ay la heleen markabka kadibna uu goobtaasi ku burburay wakiilada iiraan ee dalka yeman ayaa ku goodiyey in ay sii wadayaan beegsiga dhammaan maraakiibta ku sii jeeda dhanka maamulka yahuuda dhinaca isbahaysiga ay hogaaminayaan maraykanka iyo UK ayaa ku dhawaaqay in ay weeraro cusub ka fuliyeen gudaha waddanka yeman kuwaasi oo ka dhanna xuuthiyiinta waayihii dambe waxaa isku biro tumanayay xulafada uu hogaaminayo maraykanka iyo sidoo kale maleeshiyaadka xuuthiyiinta kuwaasi oo dabada kula jira dowladda shiicada ah ee iiraan barnaamijka dhu waxa wareysiga caawa intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa kan lamidah intaan dib ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السامي